Sina, gara indarça. Მიუხედავად იმისა, რომ სამაურის მიზნა ბოსტანში იყო და ჩარიგებული კლები სულ გადათხარა, მამა ჩვეულებრივ სამეფოს შებარგო მანქანით ქალაქში უნდა წასულიყო სამუშაოდ. უფროსი ბავშვები კი სკოლაში, მონა და მილი ეზოში იდგნენ და ხელს უქნევდნენ წამსვლელებს. რაღაც მოვიფიქრე, უთხრა მონამ. მეც მიუგო მილი, მაგრამ იცოდე არაფერს, ვეუბნებით მინასა და მორტენს, რადგან ჯერ ძალიან პატარები არიან. ისინი ჩვენსავი ჩორს წასვლას ვერ შეძლებენ. ჰო, არ ვეუბნებით, უთხრა მონამ. ისე გავიპარებით, ვერავინ დაგვინახავს. შენ ხომ არ გახსოვს, საით წავდა სამაურის მილი? მგონი იქით გაიქცა. უპასუხა მილიმ და ალალ ბედზე გაიშვირა თითი ტყისკენ. ჩვენც იქით წავიდეთ, გადაწყვიტა მინამ. ფიქრობ, გაუხარდება, როცა დაგვინახავს. თავიდან გაუადვილა სიარული. ტყე არც ისე ხშირი იყო, მაგრამ როცა უკან მოიხედეს, თავიანთი სახლიც კიდეც დაინახეს და ფარდული სახურავით. მაგრამ მალე ტყე ჩამოიბურა და სულაც არ იყო ადვილი იმ უგრანში სიარული. უცებ ნაძვის წვეტიანი წიწვები შეერჯოთ, მათ შორის კი ალაგ-ალაგ ისეთი გრუვი ქვები ეყარა, რომ ფეხი უსრიალდებოდათ და სიარული უჭირდათ. სამაურის მილს დაუძახოთ, თქვა მონამ. ერთი, ორი, სამი. ორივემ ერთად დაიყვირა, მაგრამ მათი ხმები უცნაურად გაისმა ტყის სიწყნარეში. უი, მგონი ჯობია მეტად აღარ დავიძახოთ, თქვა მონამ. ხო, თორემ ტყის ცხოველებს შევაშინებთ, და დაეთანხმა მილიმ. მართალი ხარ, მილი, როგორ ფიქრობ, ძალიან ბევრი ცხოველი იქნება ამ ტყეში? ჩარჩურჩულა მონა. და ხო, რა თქმა უნდა, ტყის თაგვები და სხვა ცხოველები ბევრნი იქნებია, უპასუხა მილი. მან განგებ დაასახელა პატარა ცხოველი, რადგან ფიქსაც ვერ ბედავდა იმაზე, რომ შეიძლებოდა იქ დიდი ცხოველებიც ყოფილიყვნენ. ხო, და კიდევ ლოკოკინები და ჩიტები, მათი ხომ არ უნდა გვეშინოდეს? არა, თავი დაიმშვიდა მონა. არ უნდა გვეშინოდეს, თქვა მონა. უცებ კნესვა მოესმათ, იფიქრეს, რომ შეიძლებოდა დიდი და საშიში ხეცი ყოფილიყო, მაგრამ მონა დაასწრო და თქვა: ნამდვილად ტყის თაგვია, ეტყობა სახლში ან სადმე სხვაგან მიეჩქარება. ხო, და ხო, რა თქმა უნდა, დაეთანხმა მაშინვე მილიც. და პატარა თაგუნიას იმდენი რამის სიტყვა უხდებოდა, რომ ტვირთი ენჯიმებოდა და სიარულის დროს კნესის. რა კარგია, რომ მინა და მორტენი აქ არ არიან, ძალიან შეეშინდებოდათ, შენიშნა მონა. მართალს ამბობ, შეეშინდებოდათ. აბა რა, სამორის მილო, ჩურჩული წარმოთქვა მილი. პასუხი არავინ გასცა. ტყის სიღრმეში უნდა შევიდეთ, უთხრა მონამ. გზა განაგრძეს და განუწყვეტლივ ლაპარაკობდნენ პატარ-პატარა ცხოველებსა და უწყინარ ჩიტებზე, რომლებიც სულაც არ ეშინოდათ. ტყის სახლის ეზოში კი მინა და მორტენი გამწარებული დაეძებდნენ მონასა და მილს. იცი, რას ფიქრობ, თქვა უცებ მინამ. ნამდვილად ტყეში წავიდნენ სამაურის მილის საძებნელად, და თან ჩვენ არ წაგვიყვანეს. ჩვენც წავიდეთ, მორტენ, მათთვის უკეთესი იქნება. მან ხელი ჩასჭიდა მორტენს და ტყეში შეავიჯა კარი. იმ იქნებოდა ზუსტად სოდნოდად, სად დაეჯევდა თმილი და ამ უნდა ამხელა ტყეში.